kwenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muktasari wake. Baraza la Kimataifa la Mawasiliano Sense linapanga kufanya mazungumzo na viongozi tawala nchini kote kwa lengo la kuondoa mizozo ambayo huwa wakati mwingine ikishuhudikiwa kati ya waandishi wa habari na viongozi wa taasisi tofauti. Na upungufu na uchelewaji wa ruzuku za masomo na kutopatishiwa chakula ni baadhi ya changamoto zinazovikabili vyuo vikuu vya umma, kama tume inayohusika na elimu katika baraza la bunge la kitaifa ilivyoshuhudia katika kampasi nane zinazopatikana nchini kote. Na askofu wa dhehebu la Kikatoliki la Bururi anatoa wito kwa viongozi tawala kisiasa na kidini kuepukana na aina yoyote ya ukiukaji wa haki za binadamu na kutopoteza utambulisho wa binadamu nyakati hizi za maandalizi ya uchaguzi ujao nchini Burundi. Na ugenini mali utapiamulo watoto wafikia kiwango cha juu zaidi katika miaka kumi iliyopita. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, na tuanzie taarifa hii ya habari katika ukurasa wa mawasiliano. Baraza la Kitaifa la Mawasiliano nchini Burundi Sense linapanga kufanya mazungumzo na viongozi tawala nchini kote kwa lengo la kuondoa mizozo ambayo huwa wakati mwingine ikishuhudiwa kati ya waandishi wa habari na viongozi wa taasisi tofauti. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa baraza hilo Alhamisi hii wakati wa uwasilishaji wa matokeo yaliyotekelezwa na tume hiyo mwaka 2023 hadi mwaka huu 2024. B. Esperance Ndaizeye anatoa wito kwa viongozi tawala kutoa taarifa kwa waandishi wa habari, kwa sababu habari zinachangia katika mchakato wa maendeleo ya nchi. Na upungufu wa uchelewaji wa ruzuku za masomo na kutopatishiwa chakula ni baadhi ya changamoto zinazovikabili vyuo vikuu vya umma, kama tume inayohusika na elimu katika baraza la kitaifa ilivyoshuhudia katika kampasi nane zinazopatikana nchini kote. Waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi François Habyarimana alionyesha kuwa mapungufu hayo yanashughulikiwa. Na miongoni mwa maswali mengine kutoka kwa wabunge yalikuwa yanahusika na kuridhiwa kwa shahada. Na katika ukurasa huyo wa elimu ni kwamba wizara ya elimu inawasiliana na jamii ya Jesuit kwa nia ya kukarabati chuo kikuu cha Burundi Bweni la Kiriri. Hayo yalibainiwa na waziri wa elimu François Vyarimana Jumatano hii alipokuwa mgeni rasmi bungeni katika baraza la bunge kujibu wabunge kuhusu uchakavu wa miundombinu hiyo unaoripotiwa kwenye majengo ya kampasi za vyuo vikuu vya umma. Hali hiyo inahakikishwa na kamati husika na kufuatilia masuala ya elimu katika baraza la bunge baada ya ziara walioendesha katika vyuo nane vya serikali vinavyopatikana nchini kote. Na katika ukurasa huyo wa elimu ni kwamba shule zinazofungwa kwa muda kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi katika mkoa wa Rumonge haziwezi kufungua milango yao kama hapacha kuwepo mabadiliko yoyote. Hilo ni tamko la mkurugenzi wa shule la Rumonge Anisenya Andwi alipokuwa akijibu malalamiko ya baadhi ya wazazi wa wanafunzi wanaodai kufunguliwa kwa shule hizo ili watoto wao waweze kusoma shule zinazopatikana karibu yao. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko kusini mkoani Rumonge tujielekeze nchini kati mkoani Gitega katika ukurasa wa utamaduni. Isanganiro. Naam, unaoendelea kutega sikio ni Radio Isanganiro inayosikika mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake. Na nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati, tunasikika maeneo pakubwa kupitia 101. Ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. kazi ya utafiti kuhusu Cordia Africana au umuvuga ngoma katika roho ya taifa ambayo hutumiwa kutengeneza ngoma za Burundi ni muhimu. Sababu iliyotolewa ni kwamba kasi ya kukauka kwa mimea ya aina hii ni ya kusitisha, ni ya kutisha, kama anavyohakikisha kiongozi wa kundi la wapiga ngoma la Gishora tarafani Kiheta mkoa wa Gitega. Oscar Shimirimana anafichua kuwa kati ya mimea 700 ya Cordia Africana iliyopandwa mwaka jana, karibu 600 kati yake ilikauka. Kwa upande wao wanakijiji wa Gishora wanaomba kufahamishwa kabla mimea ya aina hii ambayo hata wengine hawajaifahamu haijapandwa katika mashamba yao. Kutoka mkoani Gitega tunambatana naye Gerard Nibigira. Kiongozi wa wapiga ngoma wa Gishora tarafani Giheta mkoani Gitega, Bwana Oscar Nshimirimana, asema kuwa mimea ya mti unaotumiwa kwa kuunda ngoma za Burundi maarufu Cordia Africana kwa Kifaransa au mvuga ngoma kwa Kirundi wakabiliwa na kukauka. Mfano watoao kwenye jumla ya mimea 700 ya mti huo iliyopandikizwa mwaka uliopita, mimea takribani 100 tu ndiyo iliota na kukua, mingine 600 yote ikikauka na kuangamia. Aeleza kuwa vidudu mbalimbali bali huangamiza mimea hiyo licha ya kupuliziwa madawa. Aomba sasa uendeshwe utafiti ili kujua mengi kuhusu mimea ya mti huo unaotumiwa kwa kuunda ngoma za Burundi, jambo litakalopelekea kujua namna ya kushughulikia mimea ya mti husika. Kuhusu hayo, kiongozi wa idara ya kuhifadhi mazingira OBPM kwa Nikitega, Bwana Jamari Hatungimana, akubali hata yeye kwamba mimea hiyo ni mizaifu kiasi kwamba yakaukwa kwa wingi haswa muda wa kipwa na ukame. Ashauri sasa mimea hiyo ipandikizwe wakati wa masika, tena ndani ya ardhi yenye rutuba, pia mimea ipuliziwe madawa. Kwa upande wake, Bi Iradukunda Felicite, mkazi wa kijiji cha Gishora, ambaye ni kuwa hajui wala hajaona mti unaotumiwa kwa kuunda ngoma za Burundi, wakati ambapo mimea ya mti huo yapandikizwa katika mashamba ya raia pasina hiari yao, apendekeza sasa uendeshwe uhamasishwaji kuhusu mti huu ili waujue kabla ya kupandikiza mashambani mwao mimea yake, jambo litakalopelekea wao kushughulikia vema mimea yenyewe. Itafahamika kwamba wapiga ngoma wa Gishora wanayo desturi ya kupandikiza kila mwaka mimea ya mti unaotumiwa kwa kuunda ngoma za Burundi ili warudishie mimea iliyoangamia na kukauka. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Jelal Nibigira, shukrani. Na tutoke Gitega tuelekee mkoani Bururi, ambapo askofu wa dhehebu la kikatolika la Bururi anatoa wito kwa viongozi wa utawala kisiasa na kidini kuepukana na aina yoyote ya ukiukaji wa haki za binadamu na kutopoteza utambulisho wa binadamu nyakati hizi za maandalizi ya uchaguzi ujao nchini Burundi. Askofu Salvatore Nichinteretse alitoa tamko hilo Jumatano hii katika hotuba yake ya kufunga warsha ya siku mbili juu ya jukumu lao kwa Burundi yenye ustawi, amani na upatanisho. Warsha iliyoandaliwa mkoa ni Bururi iki na ofisi ya gavana wakishirikiana na muungano husika na kudumisha amani na upatanishi. Na tutoke hapo mkoani Bururi tujielekeze Rumonge, ambapo baadhi ya wakazi wa mkoa wa Rumonge wanao wasiwasi iwapo maendeleo ya kitalii hasa Mugara na mengine yako wazi kwa kila mtu. Wameibua hoja hizo Jumapili ya wiki iliyopita katika mkutano uliofanyika jijini Bujumbura kwa wenyeji wa mkoa Rumonge ambao ulifanyika jijini hapa Bujumbura. Wengine walitaka kuwe na mfanyakazi wa afya kuchunguza hali ya afya ya watu ambao mara kwa mara huwa wakijielekeza kwenye kiwanja cha utalii kunapopatikana maji joto. Leonard Nyosaba, gavana wa mkoa wa Rumonge, alisema kuwa milango iko wazi kwa wale wote wanaoweza kushirikiana na utawala wakizingatia mpango ambao tayari umeadhimishwa na utawala mkoani Rumonge. Na tutoke huko kusini tujielekeze kaskazini, ambapo baadhi ya washiriki kiwa warsha ya habari kuhusu mujumuiko wa haki za magonjwa iliyo andaliwa Jumatano hii na shirika la World GVC. Wanaamini kuwa ni vigumu kwa Warundi kupata maendeleo endelevu bila kuelewa umuhimu wa kujiunga na mashirika ya bima ya afya. Leo hao wanaitaka serikali iweke sheria inayotetea wanachama wa lazima wa raia wote katika mfuko wa bima ya afya ya pande zote. Walibua hayo Jumatano hii katika muji wa Kayanza kupitia muradi uliobatizwa Twiteze Mbele katika lugha ya taifa. Patrick Sengiumva. Mashirika 13 ya bima ya afya katika jamii ndio yanaripotiwa mkoani Kayanza, kama inavyoelezwa na Rosine Dusabe, mwakilishi mkoani Kayanza wa idara inayohusika na uhifadhi wa jamii na uwekezaji wa akiba kwa raia. Anasema kwamba idadi ya raia mkoani Kayanza wanaochangamkia kujiunga na wengine katika mashirika hayo bado ndogo, kwa sababu serikali ya Burundi haijatekeleza sheria inayoagiza kila mwananchi awe katika shirika la bima ya afya katika jamii yake. Kauli moja na Daktari Pascal Nionzima, kiongozi wa idara ya afya mkoani Kayanza. Kiongozi huyo hawataka raia Kayanza kujiunga sana na wengine katika mashirika ya bima ya afya hayo kwa lengo la kurahisisha namna ya kujitibisha katika hospitali na zahanati kipindi cha magonjwa. Waliokuwa wakialikwa katika warsha hiyo ya hapo jana Jumatano iliyokuwa ikilenga kujadiliana kuhusu jinsi raia waweza kuingia kwa wingi katika mashirika ya bima ya afya katika jamii, walisema kwamba tatizo la kukosa matibabu katika hospitali na zahanati ni changamoto kubwa. Kwa tatizo hilo, Daktari Pascal Nionzima anayehusika na idara ya afya mkoani Kayanza alisema kwamba tatizo la kuwa kuna baadhi ya matibabu ambayo wagonjwa hawayapati kwa urahisi ni kuwa sekta inayohusika na uchuzi wa matibabu nchini Burundi haitoi madawa hayo kama kawaida. Mwishoni mwa warsha, viongozi wa madini na viongozi tawala wawakilishi wa serikali waliokuwa kialikwa katika warsha hiyo wakathibiti kuwa watafanya bidii ili mashirika ya bima ya afya awe na wanashirika wengi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiumva, shukrani. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. DRC. Nchini DRC takriban miwili 28 imeorogotwa baada ya boti kuzama kwenye mto Rukeni katika eneo la Kutu. Mkasa huyo ulitokea usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili Agosti 18. Boti hiyo ilikuwa imebeba abiria 300, zaidi ya 100 hawajapatikana kwenye mto huo. Shughuli za kutafuta miwili ya watu waliofariki zinaendelea. Meli hiyo iliondoka katika mji wa Amo kwenye ukingo wa mto Kongo, zaidi ya kilomita 600 mashariki mwa Kinshasa. Mbali na abiria waliokuwemo, ilikuwa imebeba chakula. Jioni muda uliopangwa marufuku kwa usambazaji, dereva aliendelea na safari kuelekea Toro kabla ya kushindwa karibu na eneo la wavuvi. Alipofika mahali palipokuwa panapoitwa Il Maurice na sehemu ya wavuvi, meli hiyo ikakataa kupindukia na hivyo mbele kidogo ikagonga vipande vya mbao vilivyokuwa kando na ikapindukia, alisema Jacques Nzenze, mkuu wa wilaya hiyo. Na nchini Chadi, uchaguzi wa wabunge, serikali za mitaa na uchaguzi wa magavana utafanyika Disemba 29 mwaka huu 2024. Hayo yako kwenye tangazo lililotolewa Jumatano na Agosti 21 mwaka huu na mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya kusimamia uchaguzi Ahmed Beltiche. Fomu za kugombea katika uchaguzi hizo zitawasilishwa kuanzia Oktoba 19 hadi 28 mwaka huu, na matokeo ya mwisho yatajulikana Februari 3 mwaka ujao 2025. Kalenda hii inachapishwa siku 5 kabla ya kutangazwa kwa sheria inayoanzisha muundo wa bunge. Wakati huo huo, chama cha Success Masra Transformer kinajiandaa kwa kongamano mwezi Septemba mwaka huu ili kuyatayarisha makata haya ya uchaguzi. Muungano wa mashirika ya kiraia dhidi ya dhuluma na ukosefu wa uswala wa kundi la ushauri kauli la wadau wa kisiasa wanaongoza kampeni ya kutaka sheria hii inayoanzisha muundo huo wa bunge. Na nchini Mali, shirika lisilo la kiserikali la Action Against Hunger linabainisha ongezeko la kutishia la visa vya utapiamulo wa watoto katika ripoti iliyochapishwa siku ya Jumanne Agosti 20. Watoto walio na umri chini ya miaka 5 wanaoishi ndani ya kambi za wakimbizi kaskazini mashariki mwa nchi wameathirika zaidi. Utapiamulo waathiri asilimia 30 ya watoto katika baadhi ya maeneo. Miongoni mwa sababu za utapiamulo huu ni watoto shirika hili linataja migogoro mbalimbali nchini Mali inayoendelea tangu mwaka 2012, na kulingana na Mamadou Diopo, mkurugenzi wa nchi ya Action wa shirika la Action Against Hunger nchini Mali, anaeleza kuwa atapambana vilivyo kwa lengo la kukomesha tabia hiyo ya utapiamulo ambayo inaendelea kukifiri. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.